Da nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 marca, minęła 17. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Raz na generację zdarza się taki moment. W ten sposób o sytuacji geopolitycznej mówił brytyjski premier, rozpoczynając spotkanie o bezpieczeństwie Europy. Stany Zjednoczone przestały być sojusznikiem Europy, tak uważa 2 na 3 Francuzów i mówili o tym jeszcze przed katastrofą dyplomatyczną w Białym Domu. Sprawdzimy też, co mówili dzisiaj i z kim spotykali się kandydaci na prezydenta. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Amerykański sekretarz skarbu powiedział, że umowy o zasobach mineralnych Ukrainy obecnie nie ma na stole. Jak stwierdził, umowa nie może dojść do skutku bez pokoju. Do tych doniesień będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Taki moment zdarza się raz na generację. Tymi słowami brytyjski premier otworzył szczyt w Londynie poświęcony Ukrainie. Kilkunastu liderów, głównie z Europy, próbuje odpowiedzieć na pytanie, co dalej w związku z kryzysem, który pogłębił się po piątkowej kłótni w gabinecie owalnym. Premier Keir Starmer podkreślał wagę chwili. Zebraliśmy się tu, bo dla bezpieczeństwa Europy to moment, który zdarza się raz na pokolenie. Uzyskanie dobrego rezultatu dla Ukrainy to nie tylko kwestia dobra i zła. To też kluczowe dla przedstawicieli wszystkich zebranych tu krajów i wielu innych. Wcześniej szef brytyjskiego rządu mówił w BBC, że ma nadzieję, że Londyn, Paryż i Kijów odegrają ważną rolę w uzyskaniu pokoju na sprawiedliwych warunkach. W kilkugodzinnym szczycie biorą udział m.in. szef NATO, szefowa Komisji Europejskiej i liderzy Niemiec, Włoch, Francji oraz Kanady. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Niemal 2/3 Francuzów uważa, że Stany Zjednoczone przestały być sojusznikiem Europy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego po tym, jak Biały Dom zaczął prowadzić negocjacje z Kremlem w sprawie Ukrainy, ale jeszcze przed publiczną kłótnią Trumpa i Zełenskiego. Wyniki sondażu opublikowała gazeta Le Figaro. 60%, taki odsetek respondentów uważa, że Stany Zjednoczone nie są już sojusznikiem Europy i Francji. Wyniki układają się podobnie, niezależnie od politycznych preferencji badanych. Wyraźne różnice pojawiają się natomiast w odpowiedziach na inne pytanie dotyczące poparcia Francuzów dla ewentualnego porozumienia uznającego aneksję przez Rosję okupowanych ukraińskich terytoriów. Sprzeciwia się temu 66% Francuzów. Negatywną odpowiedź wybrała zdecydowana większość wyborców centrolewicy i centrum. Korzystną dla Rosji umowę popiera natomiast ponad połowa wyborców skrajnej prawicy, 55%. Z sondażu wynika też, że Francuzi raczej nie wierzą, że ich prezydent oraz inni europejscy liderzy będą w stanie wpłynąć na działania prezydenta Trumpa, tak by zagwarantować Ukrainie trwały pokój. To jeden z głównych tematów dzisiejszej narady europejskich szefów państw i rządów w Londynie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Karol Nawrocki na konferencji w podwarszawskich Szeligach przedstawił swój program wyborczy Plan 21. W tym czasie Rafał Trzaskowski zabiegał o głosy mieszkańców Rzeszowa. Spotkanie z kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta było poświęcone bezpieczeństwu. Michał Fabisiak. Karol Nawrocki mówił, że Polska musi stać się sferą normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. Wybory prezydenckie określił mianem referendum za odrzuceniem obecnego rządu. Głosując na Trzaskowskiego, głosujesz na Tuska. Głosując na Nawrockiego, głosujesz przeciwko Tuskowi. Na program kandydata PiS składa się m.in. obniżka podatków, w tym VAT do 22%. Obiecał również sprawiedliwą waloryzację emerytur, odrzucenie Zielonego Ładu i umowy Mercosur, czy powrót do pierwotnej koncepcji CPK. O potrzebie jedności w kwestii bezpieczeństwa mówił w Rzeszowie kandydat Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski tłumaczył, że jego poziom spadnie, jeśli Rosja pokona Ukrainę. I dlatego trzeba robić absolutnie wszystko, żeby Amerykanom to tłumaczyć, że jeżeli Putin wygrałby tę wojnę, wszyscy wtedy uznają, że agresja popłaca. Zdaniem Trzaskowskiego kluczowe jest wzmacnianie obrony polskich granic, czemu służyć ma budowa tarczy wschód. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Duńczycy planują wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych przez dzieci poniżej 13 roku życia. Zakaz ma obowiązywać m.in. w szkołach i podczas zajęć pozaszkolnych. Marcin Maj z portalu Niebezpiecznik mówił w Polskim Radiu, że częste korzystanie ze smartfonów daje poczucie przyjemności, ale nas nie rozwija. jednej strony mamy takie poczucie, że spędzamy jakoś czas, czyli nasz mózg jest nagradzany dopaminą za to, że coś robimy. Jednocześnie tak naprawdę nie robimy nic, co by nas męczyło, więc nie można powiedzieć, żebyśmy się przy tym rozwijali. I teraz ktoś mógłby zadać pytanie, a dlaczego miałbym robić coś, co mnie męczy? Z tego samego powodu, dla którego czasem dobrze jest się poruszać. Ekspert wyraził uznanie dla duńskich urzędników, którzy nie tylko zalecają ograniczenie używania telefonów przez dzieci, ale też dadzą nauczycielom narzędzia, żeby takie zmiany wprowadzać. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 2 do 6 stopni. Do końca dnia słabe opady deszczu na wschodzie i w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Jutro słabe opady deszczu i mrzawki możliwe w centrum, na wschodzie i nad morzem. W Bieszczadach popada śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy głównie od 5 do 10 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Karnawał rabatów. Tysiące produktów w super cenach. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Rock. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Rock. Skoda. Co jest lepsze od 2 milionów w keszu? Od 2 milionów w keszu lepsze jest tylko wygranie 2 milionów w zdrabce 2 miliony złotych w keszu. Nowość! Zdrabka 2 miliony złotych w keszu. Zdrab nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry Państwu, witamy w pierwszą niedzielę marca. Z utęsknieniem już wyczekujemy wiosny. A wyczekują? Norbert Michalak i Adam Malecki. W sportach zimowych to już ostatnie podrygi. Ze słabej formy postarają się wygrzebać skoczkowie narciarscy, którzy na Mistrzostwach Świata rywalizują na skoczni normalnej. O szczegółach będzie nas dzisiaj informować Kuba Niziński. Zima trwa, lekkoatleci chowają się jeszcze pod dachem. Za chwilę będą rywalizować w Mistrzostwach Europy. Nastawiamy się na medale, a były znakomity sprinter i płot Marek Plawgo widzi piękną przyszłość Jakuba Szymańskiego, który ma obecnie najlepszy w Europie wynik w biegu na 60 metrów przez płotki. Dominował europejskie areny, jeżeli chodzi o bieg na 60 metrów przez płotki. Śrubuje własny rekord kraju i z takim rekordem z pewnością na jego szyi zawiśnie złoty medal. Pierwszy złoty medal w historii igrzysk zdobyła dla Polski Halina Konopacka, której poświęcona jest wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. 1928 roku cała Polska oszalała na punkcie pięknej Haliny Konopackiej. 1,80 m wzrostu. Mamy zgrabną, bardzo mądrą kobietę, która uważana była za kanon piękności. Z pasją opowiada profesor Robert Gawkowski. Z ciekawostek historycznych możemy dodać, że dzisiaj urodziny obchodziłby legendarny trener Kazimierz Górski. Urodził się 2 marca 1921 roku we Lwowie. Zanurzyliśmy się w archiwum Polskiego Radia, a tam takie perełki jak relacja korespondenta z zimowych igrzysk z Lillehammer. Czy rozpoznają Państwo ten głos? Bardzo ostre nachylenia już od samego startu. Ostry wkląt w prawo, później w lewo i momentalnie w następny zakręt. No i kto to taki? Za szyby się uśmiecha. My dobrze wiemy. 22 i 7 trójek. Prosimy o propozycję. To teraz propozycja wyścigowa od nas. Gaz do dechy. To auto przyspiesza do setki w 1,718 sekundy, a od 0 do 200 w ponad 5 sekund. Kto tak pruje? Grzegorz Różalski, czołowy polski kierowca rywalizujący w wyścigach górskich. No i prosimy nie naśladować. Będziemy także mówić o tenisie na wózkach, zajrzymy do Krynicy Zdroju, gdzie odbył się Puchar Świata w snowboardzie, a za oceanem czekają nas wielkie emocje tenisowe z Igą Świątek, miejmy nadzieję w roli głównej, no i będą u nas gościnie, które opowiedzą o rozpoczynających się 12 światowych igrzyskach zimowych olimpiad specjalnych w Turynie. Mieliśmy tutaj wspaniałego naszego przyjaciela i mamy wciąż Michała Olszańskiego, który zawsze przybliżał nam tę tematykę. No i chcemy to kontynuować właśnie na antenie Trójki. Teraz najważniejsze informacje ze świata i z kraju. Legia Warszawa wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-1 w meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym spotkaniu Puszcza Niepołomice przegrała z Motorem Lublin 0-1. Za niespełna 30 minut Jagiellonia Białystok zagra z GKS-em Katowice. W lidze hiszpańskiej Barcelona prowadzi do przerwy z Realem Sociedad 2-0. Od pierwszych minut grają Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Bez gola, jeden i drugi. W przypadku Roberta Lewandowskiego to bardziej oczywiste. Natomiast Barcelona gra z przewagą jednego zawodnika. Zostajemy w Hiszpanii. Ewa Pajor znów błysnęła w zespole Barcelony. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski strzeliła gola, a jej drużyna rozbiła na wyjeździe Eibar 8-1. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała z Aluronem Wartą Zawiercie 0-3 i to było spotkanie 27. kolejki Plus Ligi. Dziś jeszcze jeden mecz. Trefl Gdańsk zagra z GKS-em Katowice, początek 17.30. W Świętej Wojnie szczepiorniści Industrii Kielce wygrali z Orlem Wisłą Płock 25-24 w ligowej tabeli. Po tym meczu oba zespoły zrównały się punktami. Jeszcze nigdy nie byłem na trybunach podczas tego meczu, ale na taką Świętą Wojnę chętnie mi się wybrał. To musi być bardzo gorąco, nie? No jesteśmy ciekawi, może Państwo wracając z tego meczu, czy było gorąco podczas Świętej Wojny? Panczynistka Kaja Ziomek-Nogal była trzecia na dystansie 500 metrów podczas finałowych zawodów Pucharu Świata w Herrenwen. Szóste miejsce zajęła Angelika Wójcik, która w klasyfikacji generalnej na tym dystansie sezon zakończyła na drugiej pozycji. Fantastyczny wynik, brawo Pani Angeliko. Karolina Bosiek uplasowała się na 16 pozycji. Na tym samym dystansie startowali również panowie. Najlepiej z Polaków poradził sobie Marek Kania, zajmując 7 miejsce. 12 był Damian Żurek, a 15 Piotr Michalski. Maryna Gąsienica Daniel na 29 miejscu zakończyła supergigant alpejskiego Pucharu Świata. To odbywało się w Kvitfjell w Norwegii. Wygrała Włoszka Federica Brignone. Polscy snowboardziści bez sukcesów podczas zawodów Pucharu Świata w Krynicy Zdroju. W slalomie gigancie równoległym Aleksandra Król-Walas zajęła 17, a Maria Bukowska-Hyc 24 miejsce, natomiast Michał Nowaczek był 21. Co tam się wydarzyło? Wydawało się, że może na naszej ziemi będzie piękne przypieczętowanie sezonu. O tym wszystkim Marek Solecki nam opowie. Co się wydarzyło? Hiszpański motocyklista Marc Marquez wygrał na torze w Buriram wyścig o Grand Prix Tajlandii. To były pierwsze zawody w tym sezonie MotoGP. Drugi był jego młodszy brat Alex, a trzeci Włoch Francesco Bagnaia, też z Ducati. 22 i 7 trójek, proszę zostać z nami. Już niebawem usłyszymy, co się dzieje w skokach narciarskich. But I can't take any more, that's why. Przydałaby się energia Tiny Turner dzisiaj naszym skoczkom narciarskim. Trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie nie alpejskim, tylko klasycznym oczywiście w Trondheim. Pięciu Polaków. Wąsek, Zniszczoł, Wolny, Kubacki, Żyła i ten szósty Kuba Niziński. Już gotowi do tego. Już skaczą, już rywalizują. Kuba, obserwujesz to, co się dzieje. Czy jest jakaś szansa na medale? Chciałbym powiedzieć, że jest, ale ta najskoczni normalnej to nie jest taka oczywista sytuacja. Biorąc pod uwagę, że niejednokrotnie nie jest się faworytem, to jest się w stanie wygrać na tej skoczni, bo tutaj niuanse mają znaczenie, a jak jeszcze wieje, do tego popada i troszkę te warunki pomieszają, to może być różnie. Zresztą mieliśmy w Oberstdorfie przykład tego, że można skoczyć z drugiej dziesiątki po tytuł mistrzowski jak Dawid Kubacki, a zresztą Piotr Żyła to przecież broni swojego tytułu mistrzowskiego wywalczonego 2 lata temu. I właśnie Piotr Żyła jako pierwszy z Polaków dzisiaj na tej skoczni już mistrzowskiej. Nie ma i cudów tutaj, jeżeli chodzi o kwalifikacje, ale może w konkursie już poszybuje Piotrek Żyła i tak jest i to jest dobry skok Piotrka Żyły. Mam wrażenie, że to jest najlepszy skok podczas tego, co tutaj pokazywał już w Trondheim nasz mistrz świata. On 2 lata temu, on 4 lata temu był mistrzem świata, więc kto wie, czy trzeci raz z rzędu nie pokusi się o to, by tutaj zadziwić świat. 104,5 metra na skoczni normalnej, to jest wynik, który daje nam możliwość tego, by powalczyć w drugiej serii o strefę medalową. Absolutny szok. Piotrek Żyła teraz na miejscu drugim, ale to nie Polacy naturalnie są faworytami, to Austriacy, to ci, którzy tutaj skaczą na co dzień, czyli Norwegowie. sobie, my możemy zaatakować z drugiej linii po tym całym zamieszaniu w polskich skokach, które mamy w ostatnim czasie. Jesteśmy w cieniu, no ale może lepiej zaatakować jednak jako czarny koń tę rywalizacją nasz skoczni normalny. Bardzo dobry skok Piotrka Żyły. Czekamy na następnych Polaków. I czekamy na twoje kolejne relacje. Dziękuję, Kuba. Trzymaj rękę na pulsie. No kto wie, Piotr Żyła rzeczywiście odpali. Kto wie? To by było niesamowite, gdyby Piotr Żyła z medalem zakończył Mistrzostwa Świata. Sezon słabiutki, no ale zobaczymy. Tak, ciekawe jak Armand Duplantis by sobie radził na skoczni narciarskiej. Świetnie skacze w otyczce, wysoko bardzo, coraz wyżej. Właściwie nie ma sky's the limit. 6 metrów 27 centymetrów. Dla przypomnienia. Tak jest. Już celuje w 6.30, już się wszyscy zastanawiają, gdzie się to wszystko wydarzy, a o zbliżających się halowych mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce już za chwilę opowie Krzysztof Łoniewski. Podajemy jeszcze wynik koszykarski. 19. kolejka. Zastal Zielona Góra przegrał z Górnikiem Wałbrzych 70-74. W 51. minucie w Hiszpanii Barcelona wciąż prowadzi 2-0. A w najbliższy czwartek startują halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Z jakimi nadziejami wybiera się do Apeldoornu w Holandii polska kadra, sprawdzał Krzysztof Łoniewski. Zacznijmy tę zapowiedź nie od polskich wątków, o nich szerzej zaraz. Mondo w piątek znów odleciał, przypomina były tyczkarz, obecnie lekkoatletyczny ekspert TVP Sport Michał Chmielewski. Skok Armando Duplantisa na 6,27 metra jest dla polskiej perspektywy taki słodko-gorzki, dlatego że ten poprzedni rekord we wszystkich tabelach był wpisany ze Śląska, z naszej ziemi, z najważniejszego lekkoatletycznego stadionu w naszym kraju. Tam było 6,26, no ale było pewne, że Armando Duplantis będzie atakować więcej, no bo i za każdy centymetr, który dokłada do rekordu świata, dostaje dość pokaźną premię wyrażaną w dolarach albo innej zagranicznej walucie. Sądzę, że to nie jest jeszcze jego limit i jest kwestią czasu, gdy rekord świata w skoku o tyrce będzie wynosił 6,30, ale w tej sytuacji, w tym kontekście trochę martwi na pewno europejskiego kibica lekkoatletyki, że Duplantisa nie zobaczymy na halowych Mistrzostwach Europy w Apeldoorn. On wybiera się tylko na halowe Mistrzostwa Świata do Nankinu pod koniec marca. No i niewykluczone, że tam 6,28 zostanie na stojakach. Wracamy do Mistrzostw Europy. Intro w kontekście naszej kadry od prezesa Polskiej Federacji Sebastiana Chmary. Na halowe Mistrzostwa Europy w Apeldoorn Polski Związek Lekkiej Atletyki wyśle 29-osobową reprezentację. Na co możemy liczyć? Myślę, że na nieco mniej medali niż na halowych Mistrzostwach Europy w Stambule, tych ostatnich, ale sądzę, że 4-5 krążków polska reprezentacja może z Apeldoorn przywieźć. Idziemy w konkrety i oddajemy głos byłemu znakomitemu sprinterowi i płotkarzowi Markowi Plawdze. Zdecydowanym faworytem będzie pewnie Jakub Szymański, który zdominował europejskie areny, jeżeli chodzi o bieg na 60 metrów przez płotki. Śrubuje własny rekord kraju i z takim rekordem z pewnością na jego szyi zawiśnie złoty medal. Kto może wspiąć się na podium poza Kubą? Marka Plawgę ciągnie do swoich. Maksymilian Szwed, moja konkurencja 400 metrów. Kto wie, czy to nie będzie moment, w którym najszybciej będzie mi biło serce, bo ma warunki, ma też wysoką formę do tego, żeby poprawić mój rekord kraju, ale rywali ma też mocarnych. Może się okazać, że rekord Polski nie da złotego medalu. Jest też ktoś, kto powraca do dalekiego pchania, Konrad Bukowiecki. Liczymy na wybuch formy Ewy Swobody, liczymy także na powrót do formy Pii Krzyszowskiej. Co na to Pija? Czuję się, że jestem w coraz lepszej dyspozycji. Zdecydowanie uważam, że moja forma wzrasta, zdecydowanie porównując co do początku sezonu. Dlatego nie będę ukrywać, że ten apetyt na wysokie lokaty i lepsze rezultaty wzrasta. Oczywiście z moim aktualnym wynikiem, jak i formą, mogę celować w medal i jest to mój na pewno cel na tą imprezę. Trzymamy cię, Pija, za słowo i liczymy na nieco zapomnianą, znakomitą i utytułowaną jak mało kto w naszej kadrze sprinterkę. Też w świetnej dyspozycji jest Susana Święte-Ercetycz, dobrze zaprezentowała się na halowych Mistrzostwach Polski. Jest to zawodniczka bardzo doświadczona i sądzę, że na tych mistrzostwach przysporzy nam wielu emocji i kto wie, może będzie takim czarnym koniem naszej polskiej reprezentacji. Kończymy relację refleksją. Czy nasza królowa sportu nie znalazła się aby na poważnym zakręcie? Na ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy, na stadionie w Rzymie, a potem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu było, co tu kryć, marnie. Starsi zawodnicy niestety odchodzą na emerytury, żegnają się z bieżnią i skocznią czy rzutnią, a ci młodzi jeszcze nie weszli na poziom gwarantujący wielkie wyniki na arenie międzynarodowej. Myślę, że musimy być cierpliwi i też okazać sporo zaufania w stosunku do nich. To znaczy, my nie będziemy mieli Pawła Fajtka czy Wojciecha Nowickiego w każdym pokoleniu rzutu młotem. Trudno nam zastąpić cały czas Annę Rogowską, a to już trwa przecież mnóstwo czasu, czy Monikę Pyrek. Nie ma następcy Piotra Małachowskiego, ale są zawodnicy, którzy przy odpowiedniej pracy będą mogli dobić do tego poziomu i to też nie jest powiedziane, że my zawsze będziemy mocni w młocie, czy zawsze będziemy mocni w rzucie dyskiem. Te konkurencje mocne dla nas się zmieniają i sądzę, że potrzebujemy kilku lat na to, aby nowe pokolenie weszło na salony, a przykładem tego młodego pokolenia, które już weszło, jest chociażby Pia Krzyszowska, więc ja osobiście upatruję więcej takich postaci, które mają szansę wzbić się na ten poziom. Problem polega jednak na tym, że świat nie śpi i świat, podobnie jak Polska, też się rozwija, na razie po prostu przebiega to nieco szybciej. Byle nie uciekł nam za daleko, tak jak w innych popularnych globalnie dyscyplinach, no może poza tenisem. Lekkoatletyczne sprawdza, mówimy w Apeldoornie od najbliższego czwartku. Formę polskich lekkoatletów sprawdzał Krzysztof Łoniewski. Tej zimy świat nam uciekł, a właściwie naszym skoczkom. Natomiast Mistrzostwa Świata rządzą się swoimi prawami. Tak jest Trondheim i wygląda na to, że w czubie jest całkiem biało-czerwono, o czym poinformuje Kuba Niziński. Tak jest? Biorąc pod uwagę już trzech naszych skoczków, którzy oddali swoją próbę, to faktycznie jest dobrze. Piotr Żyła jest teraz na miejscu piątym, Dawid Kubacki jest ósmy, Jakub Wolny na miejscu dziewiątym. Wszyscy są pewni awansu do drugiej serii. I to jest naprawdę dobra wiadomość. Ale skakać będzie jeszcze Aleksander Zniszczą i Paweł Wąsek, czyli najlepszy z Polaków w Trondheim i w kwalifikacjach, i w seriach próbnych, więc czekamy jeszcze na mocne uderzenie. Lovro Kosz w tym momencie na prowadzeniu. Dziękujemy. Kuba Niziński, 17.30. My wracamy z trzecią stroną medalu już za chwilę. Jak skomentowałeś skok Aleksandra Zniszczoła? Niezły to był skok. Tak, to był niezły skok. Aleksander Zniszczoł jest na drugim miejscu. Brawo, brawo. Rozpoczęło się spotkanie w Białymstoku. Jagiellonia gra z GKS-em Katowice 0-0, a w lidze hiszpańskiej Barcelona prowadzi 3-0 z Realem Sociedad. Robert Lewandowski bez bramki, czyste konto Wojciecha Szczęstego. Halina Konopacka to legenda polskiego sportu, która zapisała się w dziejach jako zdobywczyni pierwszego w historii złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich dla naszego kraju. 26 lutego przypadła 125. rocznica urodzin Konopackiej i z tej okazji w Muzeum Sportu można oglądać wystawę Pierwsza Dama Królowej, przypominającą sylwetkę tej wybitnej polskiej lekkoatletki. Jest 28 lipca 1928 roku i odbywa się uroczystość otwarcia 9 Igrzysk Olimpiady Nowożytnej. Jeszcze fale radiowe nie przekazują bezpośredniej transmisji ze stadionu w Amsterdamie. Tak jak w 3 dni później, 31 lipca, nie mogą ogłosić natychmiast o triumfie biało-czerwonych. Ale tam brzmi Mazurek Dąbrowskiego, jest podium i flaga na najwyższym maszcie, choć dopiero nazajutrz opiszą to dokładnie i barwnie gazety nad Wisłą. Jesteśmy na wystawie w Muzeum Sportu, pierwsza dama królowej. Skąd pomysł na taką wystawę, panie profesorze? Choćby dlatego, że jest właśnie ta 125. rocznica. To wywołuje przecież aż nas, Muzeum Sportu, do tablicy. Profesor Robert Gawkowski z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wszak to kobieta, która zdobyła pierwszy historyczny złoty medal dla Polski. W 1928 roku cała Polska oszalała na punkcie pięknej Haliny Konopackiej. To był kanon piękna, 1,80 m wzrostu. A tu mamy zgrabną, bardzo mądrą kobietę, która uważana była za kanon piękności. I właśnie ta kobieta dla Polski ten pierwszy historyczny medal zdobywa. Nie ma już ciebie tak dawno, straciłam pamięć tych lat, a jeszcze w sercu niewprawnym żyje miłości tej ślad. W naszej galerii postaci XX wieku jedna z bohaterek tamtych igrzysk, Halina Konopacka. Urodził się sport pewno już wtedy z najszlachetniejszych pobudek, to znaczy radości życia, umiłowania sportu. Idea olimpijska to właśnie jest połączenie piękna z tym wyczynem, że to jest nieodłączne, że nie ma sportu bez tego piękna i bez tego wyczucia piękna. Pani Marto, jaka była koncepcja tej wystawy? Chcieliśmy pokazać życie i losy nie tylko sportowe, ale również te pozasportowe Haliny Konopackiej. Marta Marek, pracownik działu wystaw. Nie dość, że była wybitną sportsmenką, która zapisała się na stałe nie tylko w historii polskiego sportu, ale również światowego, ponieważ to ona zdobyła pierwszy historyczny medal w kobiecej lekkoatletyce, bo na igrzyskach w Amsterdamie w 1928 roku lekkoatletyka kobiet debiutowała na igrzyskach, a rzut dyskiem był właśnie pierwszą rozgrywaną tam konkurencją. Poza sportową pasją i zainteresowaniem Halina Konopacka miała duszę artystki. Malowała, pisała wiersze, rzeźbiła. Kobieta renesansu. Pokazujemy 3 obrazy Haliny Konopackiej. Pokazujemy też wiersze. Któregoś dnia, ach wiem to, płynąc nie wiedząc skąd, spod żagla płacht rozpiętych na twardy wyjdę ląd. Zamienię chwiejną topiel na żyzny, pewny grunt. Głęboko w nim zakopię ostatni młody bunt. Co przedstawiają obrazy? Jeden z nich to kompozycja kwiatowa, również pejzaż egzotyczny oraz opactwo cystersów. Pokazujemy również replikę złotego medalu wywalczonego przez Halinę Konopacką na igrzyskach w Amsterdamie. Niestety jej trofeum zaginęło. Ten medal zapodział się gdzieś na pograniczu hiszpańsko-portugalskim, pewno w 40 roku i jego już nie odnalazł. No ale tu pokazujemy wierną kopię tego medalu. Co jeszcze? Rzeźba wykonana przez panią Trzcińską, wybitną polską rzeźbiarkę, przedstawiającą Halinę Konopacką. Halina Konopacka była 7-krotną rekordzistką świata i możemy tutaj zobaczyć m.in. plakietę pamiątkową, którą otrzymała za pobicie takiego rekordu w 1926 roku. To jeszcze na koniec proszę o wyjaśnienie tytułu. Pierwsza dama królowej. Ponieważ Halina Konopacka, można powiedzieć, była tą pierwszą zawodniczką z Polski, która zaistniała na świecie i sławiła nasz kraj swoimi sportowymi osiągnięciami, a lekkoatletyka powszechnie uważana jest za królową sportu, więc dlatego pierwsza dama królowej sportu. Wystawa będzie czynna do końca kwietnia, także mają Państwo jeszcze sporo czasu, żeby ją zobaczyć. Serdecznie zapraszamy. Na wystawę wybrał się Adam Malecki, a Barcelona już prowadzi 4-0 z Realem Sociedad. Bramkę zdobył Robert Lewandowski. Co nas bardzo cieszy, a co słychać w Trondheim? Jak radzą sobie nasi Polacy, skoczkowie, narciarscy? Kuba Niziński. Przed momentem Paweł Wąsek skokiem nie powalił, bo 99 metrów, ale tutaj trzeba poczekać na te przeliczniki, bo też wieje, pada deszcz i może być różnie. Piąte miejsce Pawła Wąska w tym momencie. Aleksander Zniszczoł jest na miejscu trzecim, Piotr Żyła 10, Kubacki 13, 14, Jakub Wolny, a więc wszyscy ci będą startować w serii finałowej, ale przed nami jeszcze 10 najlepszych z najlepszych z Austriakami na czele. Znowu jesteśmy potęgą w skokach narciarskich. Proszę Państwa, 22,7 trójek, prosimy o okrzyki radości. Jagiellonia z GKS-em 0-0, 9 minuta. Siedemnasta 43, tu trójka, dwie dwójki, siedem trójek. Państwo do nas zadzwonią. To do skoczków naszych dzisiaj. No to powiem jedno. Wiosna idzie, także nasi mają wysokie loty. Pozdrawiam prowadzących trzecią stronę medalu. No jest to wytłumaczenie. Może powinniśmy skakać na wiosnę. Zresztą podczas letniej Grand Prix Polacy też sobie świetnie radzą, więc może... Ale coraz powinno być na odwrót, tak? Że lepiej sobie radzą zimą, a gorzej trochę w tej letniej Grand Prix. A dlaczego ten odwrót? Wytłumacz to. Nie, to dobrze, to może niech sobie dobrze radzą i w letniej Grand Prix, i w zimowej. Dobrze, niezależnie od pory roku zawsze w formie jest Henryk Sytner, który jak zwykle zajął się narciarstwem alpejskim. Kolejnym przystankiem alpejskiego Pucharu Świata jest Kvitfjell w Norwegii. Z tym miejscem wiążą mnie narciarskie wspomnienia. 1994 roku robiłem dla Trójki relacje z Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer i prawie codziennie docierałem do Kwitiel, gdzie rozgrywano konkurencje alpejskie. Henryk Sytner, piekielnie trudna trasa. Bardzo ostre nachylenia już od samego startu. Ostry skrąt w prawo, później w lewo i momentalnie w następny zakręt. Przed chwilą jechał Frank Heinzler i zdarzył mu się wypadek niecodzienny, mianowicie zaraz po starciu odbiła mu się narta. Był upadek, ale na szczęście nie groził. Po zakończeniu zjazdów i slalomów dziennikarze mieli możliwość zjeżdżania na świetnie przygotowanych trasach, oczywiście tylko na ich dolnych odcinkach. Skorzystałem z okazji, w końcu nie na darmo wiozłem narty z Warszawy. Trasy udostępniano nam na odcinkach blisko mety, także nie groziło bicie rekordów szybkości, ale były to wspaniałe przeżycia. Teraz sobie o nich przypomniałem, oglądając relacje ze zjazdów Kwitiel. A było co podziwiać w alpejskim Pucharze Świata. W rywalizacji pań najszybsza była Austriaczka Cornelia Hitter i było to jej drugie zwycięstwo w tym sezonie w zjeździe. Poprzednio triumfowała w Beaver Creek w Colorado. Przypomnę, że Austriaczka zdobyła w ubiegłym sezonie małą kryształową kulę w zjeździe. W Kwitiel na drugim miejscu zameldowała się Niemka Emma Eicher i było to jej pierwsze w karierze podium w Pucharze Świata. Trzecia była aktualna mistrzyni świata w zjeździe Amerykanka Brizzy Johnson. Liderka pucharowej klasyfikacji generalnej i pierwsza w zjeździe Włoszka Federica Brignone tym razem zameldowała się na piątej pozycji, a słynna Amerykanka Lindsey Vonn zajęła 13 miejsce. Dodam jeszcze, że trasa zjazdu była świetnie przygotowana. Wczoraj w Kwitiel oglądaliśmy rewanżowy pojedynek pań w zjeździe. Niemka Emma Eicher, druga w piątek, tym razem nie dała sobie odebrać zwycięstwa. Wyprzedziły Amerykankę Lauren Matsugę i Austriaczkę Cornelię Hitter. Trasa zjazdu znów była świetnie przygotowana. W słoweńskiej Krańskiej Gorze panowie rywalizowali w slalomie gigancie. Wygrał, co nie było specjalną niespodzianką, Norweg Henrik Kristoffersen przed Brazylijczykiem Lukasem Pinheiro Bratenem i Szwajcarem Marco Odermattem, który pozostał liderem klasyfikacji generalnej. To był Henryk Sytner, a jeszcze uzupełnimy wyniki. Norweg Henrik Kristoffersen wygrał dziś slalom alpejskiego Pucharu Świata w Krańskiej Gorze w Słowenii. Liderem generalnej klasyfikacji pozostaje broniący kryształowej kuli Szwajcar Marco Odermatt. A jeśli chodzi o panie, no to Maryna Gąsienica Danie dzisiaj była 29. w Kwitiel. Wygrała Włoszka Brignone. No a w klasyfikacji generalnej właśnie prowadzi Brignone. No i brawo. A Krynica Zdrój to dzisiaj była, i nie tylko dzisiaj, ale w cały weekend była stolicą snowboardu, światowego snowboardu. O tym, co działo się w Pucharze Świata, opowie Marek Solecki. Było głośno, ciekawie i słonecznie. Zawody na Jaworzynie Krynickiej nie przyniosły jednak sukcesu Polakom. O ile w rywalizacji indywidualnej wczoraj liderka naszej ekipy Aleksandra Król-Walas zajęła 8. miejsce i mówiła o niedosycie, tak dziś zajęła miejsce 17., które nie dawało awansu do decydującej fazy walki o zwycięstwo. No i musiała być rozczarowana. Wydaje mi się, że to bardziej zmęczenie po wczoraj. Też ta choroba mi troszkę daje w kość. I po prostu nie wyszłam szybko z tego skrętu tak jak powinnam, bo akurat ta tyczka jest taka tricky, jak to się mówi, więc powinnam z niej szybciej wyjść i ja tak mam wrażenie, jak oglądam wideo, że po prostu nie miałam siły wyjść tak szybko i za późno przełożyłam, no i przez to się zatrzymałam. No a to była kluczowa tyczka, no i tyle. No, myślę, że się wszystko nawarstwiło po prostu. Ta ręka mnie boli, chora jestem, jeszcze zmęczenie z wczoraj, stres troszeczkę, chociaż dzisiaj był mniejszy. No nie wiem, no zła jestem, no i tyle. W dodatku, co ciekawe, podkreślała, że start u siebie w Polsce, w Krynicy, przed własną publicznością wcale jej nie pomógł. No startuję tu pierwszy raz i myślałam, że będzie mi troszkę łatwiej, ale jednak jest stres właśnie związany z tym, że wszyscy ludzie przychodzą specjalnie, żeby cię tu oglądać. I trochę miałam tam z tyłu głowy, że muszę zjechać dobrze, bo wszyscy chcą mnie zobaczyć. No i dzisiaj mi przykro, że moja rodzina tu przyjechała, przyszła i nie zobaczą mnie po prostu w finałach. Oprócz 17. lokaty Aleksandry Król-Walas, dziś także 24. miejsce Marii Bukowskiej-Hyc i 21. miejsce Michała Nowaczyka. Zwycięzcami zawodów zostali Japonka Tsubaki Miki i Włoch Maurizio Bormolini. oraz organizatorzy, bo prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz z wielu stron słyszał, że Krynica na dłużej będzie gospodarzem tej imprezy. Powiem szczerze, że przepiękne zawody, wszyscy bardzo zadowoleni i to jest najważniejsze. No wiadomo, szkoda, Oskar jest akurat kontuzjowany i leczy się. Ola też z kontuzją, więc też pewnie nie było jej łatwo, szczególnie przed polską publicznością u siebie w kraju. Chciała jak najlepiej i najwięcej z siebie dać. No, rozmawiałem tutaj z delegatami, z przedstawicielami FIS-u i wiem, że mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku. Powiedzieli, że no, oni sobie nie wyobrażają już teraz po tak dwóch udanych imprezach, które tutaj się odbyły w zeszłym roku i w tym, żeby było inaczej. Także mam nadzieję, że te gwarancje dostaniemy. Zawody na Stoku Jaworzyny Krynickiej za nami, teraz jeszcze zawody w Winterbergu, gdzie zapewne Aleksandra Król-Wallas nie wystartuje, a w drugiej połowie marca Mistrzostwa Świata rozgrywane w Szwajcarii. O czym informował Marek Solecki z Radia Kraków. Jagiellonia GKS Katowice 0-0, a Barcelona cały czas prowadzi 4-0 z Realem Sociedad. Zakończyła się pierwsza seria Mistrzostw Świata w skokach narciarskich na skoczni normalnej. Kuba Niziński, jak Polacy? Biorąc pod uwagę Polaków, to druga dziesiątka, Aleksander Zniszczoł jest najlepszy, Paweł Wąsek też dalej wysoko na miejscu 13, Piotrowi Żyle to 104,5 metra wystarczyło w tym momencie na miejsce 18, ale w serii finałowej jeszcze Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Natomiast Norwegowie, Mariusz Lindvik, 108 metrów prowadzi po pierwszej serii, Andreas Wellinger, Niemiec, jest na miejscu drugim i pierwszy z Austriaków, dopiero trzeci, Jan Herl, a przypomnę, że trzech Austriaków prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale Kraft jest dopiero szósty, natomiast ten, który jest liderem Pucharu Świata, czyli Daniel Czofenik, zupełnie bez medalu, dopiero na miejscu 28. Ale druga seria zapowiada się fascynująco. Mam tutaj wrażenie, że Norwegowie będą chcieli zgarnąć